قاسم محمد علیه السلام و علی اهل بیت الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما به این عنوان اثبات الاماره لجواز الاسناد رسید. دو تا مفهوم رو از هم جدا بکنیم و دو نوع حرمت رو بر این اساس جدا بکنیم. یکی ما اسناد بلا علم داریم، به شارع متعال چیز رو نسبت بدیم که علمی نداریم. یکی نه بالاتر، اسناد چیزی که اصلا صادر نشده از شارع به شارع نسبت بدیم. خب حالا یه بحث جدایی هم داریم، مفهوم بدعت، ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، یا ادخال ما لا یعلم فی الدین فی الدین، یا اخراج ما من الدین منه. این هم شبیه اون. برای ما الان دو تا مفهوم داریم، تو تک مفهوم بدعت بر یه عنصری داریم تکیه میکنیم، اینجا بر خود اسناد. خود اسناد کجاها موارد حلیت و حرمت اسناد کدامند، این یه سوالیه. این که میدانیم جایی که چیزی از شارع صادر نشده ما او رو بخوایم به شارع نسبت بدیم که روشنه که حرمت داره. چیزی هم که ما علم نداریم و نمیدانیم از خدای متعال صادر شده یا نه، ممکنه واقعا هم صادر شده باشه و این کنه صادرن واقعا، ولی این هم چون که ما نمیدانیم بخوایم به شارع نسبت بدیم، یه جوری اتهام به شارع. اتهام اینه که به هر حال ما بدون علم به شارع چیز رو نسبت بدم. لذا خب این یه بحث مقدماتی. نتیجه چیه؟ این که ما ببینیم این قطعه به صدور حکم چه نقشی داره، نقش قطعه به صدور حکم چیه. یه جایی قطعه به صدور حکم طریق برای نفی موضوع حرمت اوله، یعنی تو اون مفهوم اسناد مالم یستر من الشارع الی مالم یستر که میخواییم تحلیل کنیم، یعنی چی؟ یعنی ما اگه قصد داشته باشیم به صدور حکم، دیگه مشکل داره یا نداره، دیگه حرمت اولی منتفی میشه. ما قصد داریم، مالم یستر نیست. اگه برعکسش ما قصد صدره باشه پس حرام نیست، موضوعش مالم یستر بود، این قطع به صدور یعنی که حرمت منتفیه. خب این قطع یه نوع قطع طریقیه، طریق علل واقع، طریق علل ما صدر من الشارع. خب اما تو دومی همین مفهوم قطع به صدور اگر حاصل شده باشه، در واقع اینجا نقشش چیه؟ نقش این اینه که موضوع قرار میگیره برای نفی حرمت، حرمت اسناد به علم. در حرمت اسناد بلا علم موضوع چیه؟ ما لم یعلم صدوره. خب من علم تو به صدور، اگه علم تو به صدور پس این علم به صدور شد موضوع این نفی حرمت دوم. خب در اینجا میشه چی؟ قطع موضوعیه. طریق اگر برای نفی موضوع، اونجا طریق بود برای نفی موضوع، اینجا خودش شد موضوع. همین که خودش شد موضوع، اونجا طریق نفی موضوع، اینجا موضوع برای نفی حرمت دوم. چرا؟ چون اسناد مالم یعلم صدوره، اینجا علم به صدور، پس بنابراین این شد موضوع برای نفی حرمت. اون موضوع حرمت لم یعلم صدوره بود. خب نتایج دیگه که حالا میخواییم اینجا به عنوان بحث مقدماتی بود، یکیش قطع طریقی، یکیش قطع موضوعی. در قطع موضوعی خود شد موضوع، اونجا قطع طریقی مقدمه شد، طریق شد برای یه چیز دیگه. خب اگر دلیل قطعی باشه، این دو نوع حرمت هم دیگه نیست. ما دلیل قطعی داریم، خب نه اسناد مالم یستره نه اسناد بلا علم. اگر دلیل غیر معتبر، غیر قطعی معتبر، اماره معتبر داشته باشیم چی؟ اونجا آیا هر دو حرمت منتفیه یا یکیش یا هیچ کدام؟ این دو عنوانی که من قرمز کردم مستقیم تو همین بحثه، ولی دو سه تا نکته دیگه هم اشاره فرمودن. اسناد خود حکم ظاهری به شارع که جایزه، درسته این اماره است، ولی چون که اماره معتبره این حکم ظاهری جایز ما به شارع نسبت بدیم. خب اگر نکته دوم، نتیجه دوم، انتفاع حرمت اول در این انتفاع، این نتیجه دوم انتفاع حرمت اوله، یعنی چطور؟ این که ما اگر بخوایم معداش رو به شارع نسبت بدیم، چون که دلیل معتبر داریم، ما میتونیم محتواش رو نسبت بدیم، حرمت اول رو نداره. خب اینجا الان اماره، نکته سوم، اماره آمده قائم شده. اماره چه نقشی داره؟ ما قرار بود یه قطع طریقی داشته باشیم، یه قطعی که نفی طریق باشه برای نفی موضوع اون حرمت اولی. اینجا اماره آمده به جای قطع نشسته، اشکال داره؟ نه، به جای قطع طریقی این میتوانه قیام بکنه و حجت باشه. خب بحث دیگه، مثبتات امارات چی؟ خودش این، حالا دلالت مطابقیش گفتیم که تمسک میکنیم، یه قطع طریقی نداریم، ولی اماره یه جور بگیم ظن طریقیه، ظن طریقی معتبره. خب به چی؟ به چه مدلولی؟ آیا فقط مدلول مطابقیش یا مثبتاتش هم حجته؟ میگه چون به دلالت التزامی اون مثبتات امارات هم میتوانه حجت باشه. خب موضوع، پس این نکته سوم یه پاسخ ما رو داد که اون حرمت اول میپره، قیام اماره که شد اون حرمت اولی نیست، اسناد چی نیست؟ اسناد مالم یصدر نیست. میگه صدره، صدره تعبدن، بله اماره بود صدره. خب علم صدورهو اولا، شما دارید علمه را اسناد میدید یا نمیدید؟ ایشان میگه اما موضوع حرمت دوم باقیه، مگر در این صورتی، اگه بخواین حرمت اسناد مالم یعلم بپره، متوقف بر اینه. یکی این که قیام اماره رو ما قبول کنیم به جای قطع موضوعی بشینه، اینو باید ثابت کنیم. خب اون با همون نگاه اول معلوم بود به جای قطع طریقی میتوانه بشینه، اما برای قطع موضوعی اینو باید جدا ثابت کنیم. یا نه یه راه بیاریم، اگه اینم ثابت نکردیم، این طرف کبرای این طرف رو قیدی بزنیم، بگیم این حرمت دومی که گفتیم کلیت نداره، استثناء هم داره، اسناد بلا علم، اسناد مالم یعلم صدوره رو بگیم همه جا حرام نیست، استثناء هم داره. یا این طرف رو استثناء بزنیم، یا اون طرف رو بگیم که اماره رو باید ثابت کنیم که به جای قطع موضوعی بشینه. یکی دو عبارتش رو که شاید یحرم اسناد مالم یستو منشور اله لنه و کذبون و یحرم علیه اسناد مالا یعلم صدور و من، پس دوتا بحث شد. و این کانه صادنا فی الواقع و هازا، یعنی ان القطع به صدور الحکم نشارع طریق لنفی موضوع حرمت الاولا فهو قطع طریقی، چون که طریق نفی اونه پس اسمش میذاریم قطع طریقی. و موضوع لنفی الحرمت الثانی، خودش چون که این بحث موضوع قرار گرفت بهش میگیم قطع موضوعی. و علیه فاذا کانت دل قطعی انتفت کلتا الحرمتین، اگر دلیل قطعی باشه هر دو میپره، هر دو حرمت. و اگر اماره باشه و ازاله میکنه دلیل قطعی بل اماره معتبر شدن، فلا رای بفی جواز اسناد نفس الحکم ظاهری، این اون اولی. و اما اسناد المعدا چی؟ اینجا گفتیم حرمت میپره. و اما اسناد المعدا فل حرمت الاولا تنتفی به دلیل حجت الاماره لن القطع به نسبت الیها طریقیان. نکته سوم، قیام و اماره، لا شک فی قیام الاماره مقام القطع طریقی. خب چهارم، غیر ان انتفاع الحرمت الاولا کذالک مرتبطتون به حجیت مثبتات امارات. این تعبیر رو ما اینجوری بردیم، مثبتات امارات حجت خواهد بود به دلالت التزامی. این یه جور لسانش اینجوریه، میگه غیر ان انتفاع اماره میتونه جای اون بشینه، اما انتفاش مرتبطتون به حجیت مثبتات الاماره. خب لان موضوع هاذه الحرمه عنوان الکذب و هو مخالفت الخبر للواقع و انتفاع هاذه المخالفه مدلول التزامی، این تعبیر رو من اینجوری آوردم، مثبتات امارات حجت خواهند بود به دلالت التزامی. لسانش اینجا انتفاع هاذه المخالفه مدلول التزامی، ما آوردیم که امار مثبتات حجتند به دلالت التزامی. لأن کل ما یدل علی شیء مطابقتا یدل التزاما، که قبلا بحث کردیم. خب مسئله پنجم، موضوع حرمت دوم باقیه، اما الحرمت الثانیه فموضوعها و هو عدم العلم ثابتون وجدانن. این تیکه رو دیگه ما نیاوردین. اما الحرمت الثانیه هم توضیح میده، میگه موضوعش فلانه، عدم العلم ثابتون وجدانن. ما نتیجه رو آوردیم، موضوع حرمت دوم باقی است، فانتفاعها یتوقف بر این دوتا، باقی است ولی اگه بخوام منتفی بشه مبتنی بر اما علا استفادت قیام الاماره مقام القتل الموضوعی من دلیل حجته او علا اثباته مخصصا لما دل علا عدم جواز الاستناد بلا علم من اجماع او سیرتون یخرج موارد قیام الحجت شرعی. پس دو جور ما به توان استدلال این رو بگیم بپره، انتفاش متوقف بر این باشه. موضوع بعدی صلوات و رحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب یه عنوانی که ما داریم ابطال طریقت و دلیل، شاید البته بهتر بود بگن طریقیت و دلیل، حالا به جای طریقت و دلیل اینجا شاید طریقیت و دلیل بهتر باشه با توجه به توضیحی که میدم. مسئله مهم، اخباری ها این مبنا رو دارن که آقا استناد به عقل و به دلیل عقلی درست نیست. پس مسئله ما اینه که آیا استناد به عقل ممتنعه یا ممکنه؟ از منظر اخباری ها ممتنعه، میگن نمیتونم به دلیل عقلی استناد کنیم. خب اصولیون آمدن بعضیا پاسخ دادن، بعضیا تفصیل قائل شدن. یک کمی یه نکته کلی در مورد اخباریون عرض کنم که ادامه دیروز هم اشاره کردیم، اخباریون هم یکم شبیه اون ظاهری ها، یکی از نگاهاشون به این نزدیکه، یعنی ظاهر بسندند. ظاهری های اهل سنت ظاهر بسند، یه معنای اخباری اینه. یه معنای دوم هم اینه که دلالت عقل رو، یعنی اخبار رو قبول میکنن، خبر بسندن در مقابل اینکه دلیل غیر خبر رو قبول کنن. یه معنا که اینجا به بحثمون میخوره. منتها الان تو فضای موجود وقتی میگن اخباریون این معنا بیشتر به ذهن میاد، ولی یکی از دعواهاست. حالا قبلا هم انواع ادله عقلی هم خیلی برجسته نبود، بلکه بعضی از مصادیق خاصم محل دعوا بود. لذا وقتی میگیم اخباریون با اصولیون، اخباریون یه مقداری لفظیه که گول زننده است. یه بسته دعوا با اصولیون دارن. یه منشأ تاریخی این بود که گفتن آقا در یه جوری خواستن از منظر خودشون بگن که بعضی علما مثلا علامه و اینها افراد کردن. چرا؟ چون که یه مقداری به مشرب اهل سنت متمایل شدن. علمای با یه مقدمه عرض کنم، علمای شیعه قبلا تکیه جدشون بر فقط سند روایت نبود. چرا؟ چون که شیوه نقلش علمای شیعه با سنی مقدار فرق میکرد. علمای شیعه بسته بسته روایات رو منتقل میکردن، لذا یه کار فهرستی هم میکردن، فهرست نگاری هم شروع کردن، میگفتن عالم فلان این بسته روایات رو، این رساله رو به یکی دیگه منتقل کرد با چه طریق. لذا این طرق نقل کتب و کار فهرست نویسی در واقع اعتبار فهرست بود. کاری که بعدن اتفاق افتاد این که نگاه کنیم تک تک روایت ببینیم سندش چیه. علمای اهل سنت بیشتر این دومی بود، ولی فاصله که افتاد دو سه قرن از یه زمانی گذشت به مرحوم علامه و اینها که رسید، مرحوم علامه هم رفت رو دقت سندی و رو دقت سندی این اعتراض درست شد که بعضی روایات رو گذاشت کنار، ولو اینکه در مصادر معتبر بود. بعد اخباریون اومدن معترض شدن که آقا شما چرا بعضی روایت رو میذارید کنار، یه مقداری خواستن توقف ایجاد کنن. حالا یه پس معانی مختلف، دعوای مختلف هست. اینجا الان با بحث عقلش ما کار داریم، دعوای دیگه هم داریم، مثلا در مورد استصحاب، شبهه تحریب کلی تمسک بکنیم نکنیم و دعواهای دیگه. لذا اینجا که الان محور رو از گذاشتیم عقل، نمیخوایم بگیم که همه دعوای ما با اخباریون سر عقلها، دعوای جور و جور داریم، این یه دعوا. خب تو اینجا قبول نکردم، برخی اصولیون اومدن پاسخ دادن که نه آقا نمیشه نپذیریم. چرا نمیشه نپذیریم؟ حتما ما جای تمسک به عقل رو البته با شرایط خاص خودش باید لحاظ کنیم. چرا؟ چون که این عقلی که داریم میگیم هر عقلی که نیست، بحث ما عقل قطعیه. خب عقل ظنی هم داریم، همون منابع طبعی اهل سنت هم عقله، حتی منابع اصلیشان هم، منابع اصلی کتاب سنت، اجماع، قیاس، منابع اصلی. منابع طبعی توش کلمه عقل نمیارن. چیاس؟ استصلاح یا مسئله تمسک به مسئله مرسله، سد ذرایع، فتح ذرایع و عرف، عادت، اقوال اهل مدینه، اجماع اهل مدینه و سایرش موارد که این منابع طبعی اختلافیه، کلمه عقل توش نیومده. خب اونا هم عقله، ولی عقلای ظنی. پس مراد ما آقای اخباری عقل به طور کلی نیست، عقل قطعی میگیم. خب باشه، اگه عقل قطعیه، اینجا استدلال قطعی ما آوردیم، این قطع نمیتوان از منجزیتش جدا بشه. اگه قطعه حتما باید بهش عمل کنیم، اگه قطع نبود خب یه بستگی است، عقل ظنی یه بستگی است. برخی اصولیون یه مقداری خواستند یه توجیه بکنن. خب حالا اینا دیگه خیلی برجسته نیست، فقط اینو از باب تکمیل. مرحوم ناینی چیکار کرده؟ بین مفهوم جعل و فعلیت مجعول تفکیک قائل شده. در تلقی یه نکته دیگه هم این که در واقع میتوان منشأ این بحث باشه، در تلقی ایشان هر جعلی، تو هر جعلی یه جعل کلی داریم، یه وجوب کلی مثلا داریم و یه وجوبات جزئی به تعداد مصادیق. منتها مرحوم شایستد این جعل و فعلیت مجعول رو نمیپذیره که باید تفکیک کنیم. میگه نه آقا. خب حالا با این مقدمه که عرض کردیم، آقا اگه ما بخوایم به این اخباریون کمک کنیم راهی داره؟ اخباریون داره میگه عقل رو بذار کنار، اصولا پاسخ میدن که عقل قطعی نمیتوان از منجزیتش جدا بشه. خب یه راهش اینه که اگر ما بخوایم ادله رو همشون از حجیت بندازیم، حتی ادله عقلی رو، اینی که ما بگیم آقا این طریقیتی که اینجا وجود داره، قطع طریقی رو ما تبدیل کنیم به قطع موضوعی. قطع طریقی که اون یقین، با این مقدمه که الان بحث قبلی آوردیم، یقین چه نقشی داشت؟ مقدم بود، طریق برای نفی حرمت بود، حرمت اسناد مالم یسدور به مولا بود، یه نوع قطع طریقی. تو این اونجا طریق بود، به خاطر اسمش گذاشتیم قطع طریقی. اما تو دومی موضوع بود. پس یه راه اینه که اگه بخوایم به اخباریون کمک کنیم، آقای اخباری حرف شما موقعی میتونه درست بشه که ما طریقیت رو به موضوعیت تبدیل کنیم. چگونه؟ این که بیاییم بگیم آقا یه حکمی که داریم، این حکم خودش توش قید خورده به چی؟ به عدم قیام دلیل خاص. این حکم حجت است مگر این که یه دلیل خاصی بیا مخالفش باسترم باشه. پس تو آقای اخباری شما حرفت موقعی درسته که ما تو این موضوع، این تمسک که به این حکم عقلی، یه قیدی وارد کنیم. آیا امکان داره یا نیست؟ آیا امکان داره که ما قید بزنیم؟ خب حالا فرض کنیم آقای اخباری اگر چون این کارو بکنید، یه سوال، ولی این چگونه ما میتونیم کمک به شما بکنیم؟ اگر قیدی بیاریم، نتیجه این خواهد بود که قید اگه بپره، قید موضوعه، قید اگه بپره این مجعول هم میپره و نتیجه این خواهد بود که این معذریت منجزیتش پریده. شما مگه نمیخواستید که بگی قطع هست ولی منجز نیست، معذر نیست؟ راهش اینه که یه قیدی وارد کنید تو موضوع، اون قیده اگه پرید خود موضوع هم بپره، پس نتیجه این بشه که مجعول ما بپره و قطع رو ما از منجزیتش جدا کنیم. خب حالا چرا اینجوری گفتیم؟ میگیم که عدمه، البته یه تعبیر بخونم، ایشان بعضی از این بحثا رو مندمج کرده، کل نوع، یعنی یه مقدار دم وقتی میخونه جد جمله سخته که بفهمه اول چی رو هدفش چیه. همون طرح سوال اول بسم الله نکردن. مثلا در ادامه بحث میگن که دعوای این قسمت قد ذهب جمله من العلماء الا ان العلم المستند الى الدليل العقلي فقط ليس بحجتين. این همو اول بحث نگفتن، پاراگراف آخر تو این بحث فرمودن، آمدن وسط بحث، کل نوع من انواع دلیل حتی لو کان قطعی ممکن لشارع تدخل فی ابطال حجت. گفتن بله میتوانیم، در واقع سوال این است که آیا شارع میتواند حجت رو ابطال کند؟ میگن بله، ولی چگونه؟ به این شرط، و ذالک عن طریق تحویله من الطریقی الی الموضوعیه. خب خود این طریقت به موضوع چجور تبدل پیدا کنه؟ بنیه خود عدم قیام دلیل الخاص علی الجعل شرعی فی موضوع الحکم المجعول فی ذالک الجعل. این قیدره، قید عدم قیام دلیل خاص بر جعل شرعی رو بیاره اینجا، این حجته، مگر اینکه این قید بیا. خب اگه آمد چه تأثیر داره؟ این یکون عدم قیام، اضافه شو نمیخوانم، قیدن فی الحکم المجعول، در مجموع یه قید بیاره تو موضوع، نتیجه این بشه که اون جعل، اون حکم مجعول قید پیدا کنه. حکم مجعول یعنی چی؟ به تعبیر مرحوم ناینی یعنی فعلیت مجعول. تعبیر جعل و فعلیت مجعول که عرض کردیم، یعنی اگه این بیام قید میشه برای فعلیت مجعول. خب تعبیر ما چی بود؟ ان یأخذ عدم قیام دلیل خاص علی الجعل، قید عدم قیام بر جعل قید بشه. وقتی قید شد نتیجه میشه این قید شده برای فعلیت مجعول. اول قید برای جعل، بعد میشه قید برای مجعول، ببخشید فعلیت مجعول. خب انتفا اگه فعضا قام، حالا اگه فرض بگیریم این تحقق پیدا کرد این دلیل خاص که آمد ما قید جعل گرفتیمش، مجعولم پس میپره. قید برای جعل، انتفاع مجعول یعنی انتفاع فعلیت مجعول. خب اگه این کار انجام میگیره ما به نتیجه دلخواه رسیدیم. چیه اون؟ و مادام المجعول منتفیان، یعنی فعلیت مجعول منتفیان، فلا منجزیت ولا معذریت. خب ولیس، حالا اگه بخوایم اینو توضیح بدیم، میفرمان که عدم معذریت و منجزیت از طریق سلب اونها نیستا. باشه، اینجا ما الان گفتیم تو این پریدن معذریت و منجزیت در انتفاع معذریت و منجزیت عدم آنها از طریق سلبش نیستا، از طریق سلبشان نیست. یعنی چی؟ پس چگونه داره اینجا منتفی میشه؟ ما نمیخوایم بگیم این منجزیت و معذریت سلب شده، نه، درسته اینجا گفتیم منجزیت و معذریت نداریم، قید شد برای جعل، نتیجه این شد مجعول منتفی شد، یعنی فعلیت مجعول پرید. خب منجزیت و معذریت هم پرید، اما چگونه پرید؟ یعنی سلبش کردیم؟ سلب که نمیشد بکنیم، آخه این ویژگی قطعه. میگه نه، سلبش نمی کنیم. ما یه کار دیگه کردیم با ممانعت از تحقق قطع منجز. قطعه رو گفتیم نه، یا اگه قطع بیا منجزیت و معذریت با خودش میام. ما گفتیم که شما یه قدم رفتیم جلو، واسطه تراشیدیم، گفتیم این قطع نه، یا قطع به چی؟ قطع منجز ما چی بود؟ قطعه به فعلیت مجعول. یا به تعبیر ایشان قطع به مجعول. خب پس الان اینجا ما کمک داریم میکنیم آقای اخباری اگه میخواد به این خود دلیل قطعی دلیل عقل رو بپرانی باید تبدل طریقیت به موضوعیت باشه. از سه طریق ما یه قیدی میاریم برای جعل، نتیجه میشه که اگه جعل این منتفی شد مجعول یعنی فعلیت مجعول بپره. نتیجه چیه؟ مؤذریت منجزیت پرید. اما چه جوری پرید؟ یعنی نیامد، نه اینکه بود و پرید، در واقع با ممانعت از تحقق قطع منجز. یعنی چی؟ قطع به فعلیت مجعول. خب ولیس ذالک من سلب المنج و ما دام المجعول منتفیا فلا منجزیت ولا مؤذره ولیس ذالک من سلب المنجز عن القطع بالحکم الشرعی بل من الحیلوله دون وجود هذا القطع. ما تعبیر کردیم به ممانعت از تحقق الحیلوله دون، تعبیر رایج عربیه، حیلوله پیدا کنه دونه یعنی جلوش، این تعبیر این تیپ تعبیر رایج الحیلوله دونه یعنی جلوش بیسته ممانعت بکنه. لأن القطع المنجز هو القطع بفعلیت المجعول لا القطع بمجرد الجعل. قطع منجز ما قطع بفعلیت مجعوله نه قطع. خب ولا قطع فی المقام بالمجعول. این تکه نکته مهمی داشت، من زیادتر وایستادم. خب نکته دیگه، تحقق قطع به جعل با عدم قطع به فعلیت مجعول منافات نداره. قطع به جعل داریم اما قطع به اون منجز حاصل نمیشه. چرا؟ قطع به فعلیت مجعول. پس مرحوم ناینی با تفکیک این دو آمدن گفتن جعل یه چیز، فعلیت مجعول یا مجعول به تعبیر دیگه دوتاست، یکیش هست، جعل هست ولی مجعول نیست. خب اینجا اینا که منافات نداره، بلکه بالاتر، این قطعه خود این قطعه به جعل نافی فعلیت مجعوله. این تیکش هم مهم، ولا قطع فی المقام بالمجعول و این کان القطع بالجعل ثابتن غیر ان هذا القطع الخاص بالجعل به نفسه یکون نافی، یعنی بلکه نافی فعلیت مجعول است. به نفسه یکون این قطع خاص بالجعل، قطع بالجعل یکون نافیان لفعلیت المجعول نتیجتن لتقید المجعول به عدم مجعول، مقید شده به عدم جعل. پس یه جعل داریم یه مجعول، عدم این نسبت به یکی. خب بعدم اشاره میکنن که آقا دورم حاصل نمیشه ها. چرا؟ چون که امکان داره ما مجعول رو به علم به جعل یا به عدمش مشروط کنیم. به مجعول که نمیگیم، مجعول به چی قید بخوره؟ به عدمش یا به وجود جعل، به یه چیز دیگه. پس دور نیست. اگه مجعول به مجعول قید میخورد، مجعول به علم به مجعول بود، بله دور میشد. ولی ما تفکیک کردیم بین مجعول و جعل، علم به جعل شرط مجعول میشه. لا مانع من اخذ علم مخصوص بالجعل شرطا فی المجعول او اخذ عدم قیدا فی المجعول ولا یلزم من کل ذلک دورون. خب اینجا برمیگردم به فرمایش اخباری ها. برخی بر اخباری ها این یه نقدی زدن. نقد چیه؟ که آقا حالا من تعبیر رو ایشان ان اورید فلان، دوتا ان اورید آوردن، من جداش کردم، تعبیر ان اورید نیوردم. این خب قرار شد از این راه تحویل طریقی به موضوعی پیش بریم. میگن که آقا آیا دور حاصل میشه یا نه؟ نه، میگن دور حاصل نمیشه. از راه اخذ قید علم عقلی در مجعول امکان ثبوتی داره. آقا این حرف مرحوم ناینی درست، ولی تحققا چی؟ اثبات نداره، دلیل اثباتی نداره. پس اگه از راه این اورید، این که از این راه برید، می توانید برید ولی بیفایده است. اگه این اورید، این که از این راه نمیخواید برید، از طریق تحویل از طریقی به موضوعی نمیخواید برید، نمیشه ها. چرا؟ چون که اگه این راهو نرید، اینا تفکیک پذیر نیستن. قطع طریقی از منجزیت و مؤذریت تفکیک نمیشه. تعبیرشون اینه، و قضا و علما اخباری به این متن و قیل فی تعقیب علی ذلک ان اورید که این تحویل رو قبول کنید، فهو ممکن ثبوتن ولی اثبات مشکل داره. و این اورید به هاذا سلب الحجه عن العلم العقلی بدون تحویل فهو مستحیلون. چرا؟ لن نلقت طریق لا يمكن تجدید و عن المعذریه الان منجزیه و المعذریه که بعدا تو مباحث در عقلی بحث خواهیم کرد. یه صلوات و رحمت بفرمایید. اللهم صل. خب وارد بحث ادله محرزه میخوایم بشیم که اینو تقسیم میکنیم. یه بحث داریم دلیل شرعی، دلیل عقلی، بعد خود دلیل شرعی هم دلیل شرعی لفظی و غیر لفظی، بعد اینا رو باید مواردش رو ضوابطشون رو ما جدا جدا بررسی بکنیم. خب بحث اول دلیل شرعی لفظی رو بحث میکنیم. اینجا یه بحثی مهمی که داریم اینه که آیا اینجا ما با مباحث مثلا لغوی سر و کار داریم؟ آیا مباحث لغوی اینها، آیا مباحث لغوی داخل در بحث اصولی هست یا نه؟ اگر هست به چه صورت و در چه مواردی؟ آیا همه بحث‌های اصولی ما لغوی بیاریم اینجا؟ اگه شما کتاب اصولی قدیم رو نگاه کنید یه مقداری بحث‌های لغوی بیشتر آمده بود در کتاب سنی و شیعه، مثلا می‌بینی او فلان فلان، خیلی از حروف و اعداد رو میارن بحث میکنن. تو فهرست کتاب نگاه کنی هست. خب آقا اگه اینجور باشه ما باید جور علم دیگر هم بکشیم این کارو بکنیم یا نکنیم؟ میگه یه سری بحثا خارج از بحثه، فقط کار علوم لغویه، اینایی که در عملیات استنباط به عنوان عنصر مشترک نیستن. ما مثلا دلالت های خاص رو میخوایم بگیریم، این که در چی مثلا ظهور داشته باشه معناش چیه؟ خب یه سری بحثا هم نه میتونه جزء عملیات استنباط باشه، جزء عناصر مشترک باشه. لذا علم اصول به این دلالت های مشترک میپردازه و لذا تو پذیرش این بحثام یه قیدی داره، اونا کفل الفاظ دلالاتون خاصه لا تو شکل عناصر مشترک فی عمل تلستاندار تتولا علوم و لغه، ولی هنا که دلالات اما تسلل دخول فی استنباط مسائل مختلفه. خب حالا اینجا مسائل مختلفی گفته میشه، بعضی موقع گفته میشه غرض اصولی اینه که مثلا مدلول لفظ رو ما بگیم، معناش رو مشخص کنیم. خب اینجا غرض چیه؟ پس ما تفکیک باید بکنیم. برخی از این مباحثی که ما داریم میگیم دلالت مشترک داره، دو تا بحث رو میخوایم تفکیک کنیم. یکی مربوط به لغته، حلقه تو اون بحثای مشترک ها، اون غیر مشترک ها که در اومدیم، اما تو همون بحثای مشترک یه سری بحثای لغوی داریم، خودش بحث لغویه. مثل این که میخوایم ببینیم لفظ بر معنای معین دلالت داره یا نداره، اما یه سری بحثا ما اسمش این بحوث تحلیلی هم میذاریم مربوط به تحلیل کلامه، که این دیگه صرفا بحث لغوی نیست، یه مقدار بحث اصولیش پررنگ‌تره. این قبلی ها هم کشف دلالت لفظ بر معنای معین و اینها هم ما به عنوان بحث اصولی داریم نگاه میکنیم، ولی این تازه بالاتر از اونه، یه قدم جلوتر. مثل چی؟ میخوام ببینم مجموع در یک جمله مجموع اجزاش دلالت داره نداره، معانی مقابل مفاهیم اینا چیه. خب آقا اینا آیا نمیشه از همون دل بحثای قبلی به دست بیاریم؟ مثلا بحثایی که در دل بحث لغوی مثل تبادر، بگیم آقا تبادر داره. نه، صرفا تبادر نیست، مباحث تصریح علمای لغت هم نیست، بیش از اونه که مثال های مختلفی زدن. مثلا زیدون فدار، این فی خب یه معنای غموزی داره، لذا ما باید بحث معنای حرفی، معنای حرف رو بحث بکنیم که اینجا چیه. یه بحث تحلیلی اصولیه و در اینجا ما نیاز داریم ببینیم تو بحثای لغت چند حالت داریم. بین سه تا مثال میزنن، یکی میگن تطبیق دلالت کلی اینجا باید بحث بشه. پس بحثای لغوی تو اون بحث اولی یک گفتیم مباحث مربوط به لغت، اون مشترکا، اون غیر مشترکا که هیچی، تو اون بحثای مشترکی دلالت‌های مشترک لغت اینجا یکیش اینه که ما مثلا قرینه حکمت داریم، میخوایم ببینیم آیا تطبیق میشه یا نه، یه دلالت کلی داریم، این دلالت کلی کجا تطبیق میشه، مراد ما چیه؟ یراد اثبات و ظهور الکلام فی معنن که تطبیق لتلک القرینه الکلیه، یه قرینه کلی داریم میخوام ببینیم اینجا تطبیق میشه یا نه. خب مثالش چیه؟ میفرمان طلب نفسی و غیری داریم، این دوتا فرق دارن، طلب نفسی و غیری. خب از قرائن حکمت ما چی استفاده میکنیم؟ مانند پس تفکیک طلب نفسی از غیری به کمک قرینه حکمت. اینجا مثالای این تیپی داریم. پس حالت دوم، تفسیر ریشه دلالت متبادر. یه تبادری داریم ولی میخوایم ببینیم این تبادر از کجا ریشه گرفته. آیا از وضع، از قرینه حکمت، از یه منشأ دیگه‌ایه؟ ما مثلا میبینیم که مطلق از اسم جنس فهمیده میشه. اسم جنسی اومده، چی میفهمیم؟ مطلق میفهمیم. خب این قیدی هم نیومده، این مطلقه رو ما از چی فهمیدیم؟ آیا وضع بود؟ از دلیل دیگه مثل قرینه حکمت بود؟ یا صرف تبادر ساده بود؟ چی بود؟ ریشش چی بود؟ به هر حال ما دنبال چی هستیم؟ تفسیر ریشه دلالتی، چیزی که متبادر شده برای ما. حالت سوم از اون بحثای لغوی این که شاید این تیکر من قبلا میخواستم در ادامه یک بیارم که اشتباه نشه، اینجا بیاریم مثل که موقع ذهن بان دوباره نره بهتره. بررسی شبهه مزاحم با معنای متبادر. یه معنای متبادری ما داریم اما یه چیز مخالفی داره. مثلا مفهوم شرط شما ازش چی میفهمید؟ این که در عرف میگیم که شرط جعل شده برای اینکه یه معنای ازش ما بفهمیم، یه مقید بودن این جزای به این بفهمیم، یعنی اگه این نبود اونم نیست. خب اما از اون طرف یه تحلیلی که میکنیم، یه دقتی میکنیم، میگیم آقا همه جا نمیشه. چرا؟ چون که این شرط موقعی به درد میخوره مجزیه برای افاده معنای مخالف، که ما اینجا یه علت منحصر داشته باشیم. اما اگه چند تا علت داشته باشیم، میگه اگر زید آمد این غذا رو بخور. خب حالا چه ربطی به زید داره؟ زید آمدنش علیت نداره. اگر هم علتی باشه 5 تا علت دیگه داره. اگه گرسنه بشو غذا بخور، اگه پدرت امر کرد غذا بخور، اگه روزه برات ضرر داشت غذا بخور. خب پس علت اگه منحصر نباشه این مفهومگیری ممکن نیست. پس از اون طرف عرف نگاه میکنیم، عرف میگه که بله باید شما این مفهومگیری رو بکنید، تبادر عرفی داره برای این مفهوم مخالف. اما دقت که میکنیم، دقت عقلی میکنیم، میگیم آقا اینجا این محدود به جاییه که علیتش انحصار داشته باشه. خب اینجا ولکن فی مقابل ذالک تحس ایزن تحس به ان شرط فیها اذا لم یکن علتا و اذا منحصر للجزاء لا یکون استعمال و عدد شرط مجازن، که استعمال لفظ الاسد فی الرجل شاء و من هنا یتحیر الانسان، تضاهم پیدا کرد. پس نیاز داریم یه تحلیل اصولی بکنیم برای این بحث لغت. پس اون بحث صرف لغت نبودم. البته حالا شما داخل پرانتز ممکنه بگی آخو خود اون لغوی هم ممکنه حرف رو بزنن، اونا زبانشناسن. خب ما الان اگر اون حیث اصولی رو در نظر بگیریم، حیث اصولی این که قراره در عملیت استنباط به درد بخوره اب نداره. اینجا ممکنه یه سری بحثای ما اون تو بحث تمایز علوم، اگر مخصوصا تمایز به غرض در نظر داشته باشیم، ممکنه غرض مشترک هم علوم داشته باشن یه جایی به طور جزئی جزئی. حالا غرض کلی ممکنه فرق کنه، مثلا برای این به کار میبره که درست حرف بزنید، درست بفهمید. خب این درست بفهمید اینجا الان با اصولم میتوان اشتراک داشته باشه. اینم حالا زمین من خارج عرض کردم. اگر مبنای ما مثلا تمایز علوم به غرض باشه، یه بخشی میتونه غرض مشترک باشه، ولی همون حیثه قیدی هم میزنه. چرا؟ چون اینجا یه حیثه جزئی تر داره، وسطای بحث دیگه یه جوری دیگه میشه. تو لغت ممکنه یه سری بحثای دیگه بیاریم که ما اون ادامه بحث نمیگیم، یه پاراگرافش مشترک باشه، پاراگراف دوم سوم یه بحث دیگه باشه. خب پس نیاز داریم اینجا تحلیل اصولی بکنیم. یعدی ذالک الی شکل دلاله علی المفهوم ما لم یتوصل الی تفسیر یوفق فی بین الوجدان، بین تضام و اینا. خب چند حالت های دیگه هم هست که دیگه شما میفرمایید اشاره ما نمی کنیم. یه صلوات دیگه بر حضرت فرمایید. الله ماه مبارک داره تمام میشه انشالله، همین ولو یک جمله صلوات ما انشالله ذخیره آخرت ما قرار بگیره، ولو اینکه فرض بکنیم هیچ کار دیگه در عاقبت ما تأثیر نداشته، امید داریم به این که ولو یک صلوات، یک یاد خدا، همین یکی برای ما کافی باشه. اگه خدا یکیش هم قبول بکنه، به تعبیر قرآنی که احسن عمل رو قبول بکنه، خدا به اون احسن عمل جزیه بده، انشالله ما خداوند رو به هر حال در این ایام باقی مانده از ماه مبارک و چه بسا ایام آخر از عمر ما باشه معلوم نیست، به هر حال و همین مختصر کارهای ظاهری انشالله اینا بتوانه ما رو در یاد خدا همیشه قرار بده و ذخیره قبل قیامت ما بشه. بحث بعدی المعانی الحرفی. خب ما الان قرار شد بین عملیات عناصر مشترک در این عملیات استنباط بیاریم. یکی از مباحث مهم همین لفظی ها امور حرفیه، معانی حرفی. خب مسئله چیه؟ این ما واقعیت سوال ما اینه که معانی حرفی چیه؟ واقعیتش چیه؟ تو پس در واقع واقعیت معانی حرفیه چیست؟ چیستی؟ چرایی؟ اگه بخواییم بحث کنیم چیستی بحثه؟ خب تقریری که هست، حال تعبیرشان دوتا اتجاه وجود داره، یا به تعبیر دیگه بینید دوتا تقریر. تقریر اول از مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه، ایشون میگن آقا واقعیت، اولا معنای حرفی مقابل معنای اسمیه، تفاوت چیه؟ تفاوت لحاظیه، این لحاظ استقلالی داره، اون لحاظ عالی داره. معنای اسمی ما به صورت مستقل بهش نگاه میکنیم، مثلا معنای ابتدا، مفهوم الابتدا بهش مستقل نگاه میکنیم، مفهوم من به صورت عالی نگاه میکنیم، آلت است، ابزار است، مرآت است، نگاه استقلالی بهش نگاه میکنیم، نگاه افنایی داریم درش. من یعنی همون جایی که اون ابتدای قرار محقق باشه، ابتدای فلان چهر مثلا. از لا یمکن و هازل مفهوم ازا لوزا وجود و فعل خارج و هو دائما مرتبطون بالمبتدا و المبتدا من، از لا یمکن در واقع به حمل شایع، از لا یمکن وقوع و ابتداء فعل خارج الا و هو قائم و مرتبطون به هازین طرفین. خب پس یه معنای اینطوری هست. خب این وجود لحاظیه، در واقع معنای عالی بین دو طرف. خب نتیجه چی میشه؟ اختلاف معنای اسمی و حرفی، آیا اختلاف واقعیه یا اختلاف عارضیه؟ اگه واقعیتشون یکیه، اختلاف اونها عارضی است. عارضی چرا؟ چون که سوال اگه اختلاف بخواد جدی باشه باید در عالم بیرون از هم جدا باشن. در بیرون که میبینی همون من، همون ابتدا است، ولی در ذهن شریف شماست که این دوتا شد، از اون مفهوم ابتدا انتظار کردی، از این من، چون که قائم به دوتا طرف بود، ولی واقعا مثلا اون نسبته یکیه. پس این دو لحاظ مقوم و قید معنای موضوع له یا مستعملان فی نیستن. چرا؟ چون که فقط ذهنی بود، واقعیت ندارن. پس این قید، نه قید معنای موضوع له، نه قید مستعملان فی، که اگه اینجور بود معنا اون وقت صرفا ذهنی میشد، و اگه صرفا ذهنی میشد دیگه قابل تطبیق بر خارج نبود. در چه صورت؟ اگر قید بود، این دوتا لحاظ اگر قید بودن برای موضوع له، موضوع له خارجی است دیگه، مستعمل خارجی است. خب اگه میخواستیم قیدش بزنیم دیگه نمیتوانست. خب پس این دو لحاظ چه ویژگی دارن؟ قید چی هستن؟ قید خود علقه وضعیه مجعولند، فطارتن یل حزب ما هوه و یسما باللحاظ الاستقلالی و اخرى به یل حزب ما هوه حالتون قائمتون به طرف مطابقا لواقع الخارجی و یسما باللحاظ العالی. چرا؟ چون که مرآت دارونه. فالفارقو بین مدلول یل کلمتن فی نوع اللحاظ مع وحدت ذات المعنى الملحوظ فیها فیه ما معن، معناشا یکیه. الا ان هذا لا يعني ان لهذا الاستقلال اول عالی مقوم للموضوع، حالا که قرار واقعیتشون یکی باشه اینجوری اشتباهی فکر نکنید، فکر نکنید که مقوم للمعنى الموضوع لا اول مستعمل فی و قیدون فی، اینجوری نیست. چرا؟ چون اگه اینجور باشه لن نزال که یج علال معنا امرا ذهنی هن. اگه قید برای خود موضوع لا قید برای مستعمل فی بیارید، این دیگه میشه یه معنای امر ذهنی که قابل انطباق بر خارج نخواهد بود. خب پس چجوریه؟ قید برای چیه؟ این نمایوخ از نحو لحاظ، نحوه لحاظ عالی و استقلی قیدن لنفس الالغت الوضعی المجعوله لل واضح. خب پس استعمالی و این دوتا اختلاف اینجور شد. خب آیه 600 شما چی میفرمایید؟ مشهور چی میفرمایند؟ میفرمایند مشهوره پس از آخوند اینطوره میگن که نه آقا این اختلاف صرفاً لحاظی و عارضی نیست، بلکه اختلاف واقعیه، تباین ذاتی دارن، بلکه اون اختلاف لحاظی هم ناشی از همین اختلاف ذاتی است. خب آقا اینو توضیح بدید، چرا از این دفاع میکنین؟ چرا اولی رو نقد میکنین؟ نقد اتجاه اول یعنی آخوند. از این موقع 3-4 تا نکته رو میارم پشت سر هم که من جدا کردم. این که یه جمله رو در نظر بگیر، این اجزایش آیا اینا بی ارتباط با همن در اون صورت ذهنی، یا اینکه نه ارتباط دارن؟ فیر دواله ان البرهان قائمون علی تقوای رستنخی و ذاتی و ملخص و انه لا اشکال فی ان صورت ذهنی التي تدل علی جملت فلان مترابطتون، به معنی انها تشمل معان مرتبطتون بعضا داخل خودش، این جمله اجزای داخلی مرتبط داره، فلا بد من افتراض معان رابطه فیه. اگه اینا ارتباط دارن نمیشه عارضی باشه. این مقدمه دیگه. پس مقدمه اول، این در ذهن شریف شما این اجزا ارتباط دارن، این ارتباطه. مقدمه دوم، نمیتوانه عارضی باشه، ارتباط واقعیه، ذاتیه، باید ذاتی باشه. خب اگه این ذاتی، منشأش چیه؟ میگه معانی اسمی که نمیتوانن از رابطه ذاتی برخوردار باشن، و حاضر معانی رابطه این کان صفت ربط عرضیتا لها و تارتا فلا بودن تکون حاضر صفت مستمدتا من غیرها، از غیره باشه. یعنی چی؟ یعنی باید اینطوری فایده نداره. لأن کل ما بالعرض ینتهی الى ما بالذات و به هازا ننتهی الى معانی یکون رب ذاتی لها، خود اونا باید یه چیزایی ما باید کشف بکنیم که اونا رابطه ذاتی رو بتونن، ولی اینا که رابطه نداشن معانی اسمی ها، زید قیام چه ربطی به هم داشت؟ ربطی ندارن. پس یه چیز باید بشه رابطه اصلش مال اون باشه. لیس شیء من المعانی الاسمیه یکون ربط ذاتی له، لان ما کان ربط ذاتی و مقوم له و به عبارت اخرى عین حقیقته یستعین تصرف و مجرد ان طرفین. اگه ارتباط ذاتیه پس ما چجوری تصور کردیم؟ پس نباید تنهایی قیام رو تصور کنیم، نباید تنهایی بتوانیم زید رو تصور کنیم. خب اگه اینا ارتباط مال خود ایناست، ما میبینیم میتوانیم تصور بکنیم، پس نمیتوانیم عارضی باشن. بعد لذا به حمل شای، اینها معانی حرفی هن که به حمل شای ربطن. تذکر، یه تذکر مهم، آقا به حمل شای اینا هستن که اینم بگیم، کل مفهوم اسمی قابل لن یتصور به نفسی مجردن ان ای زمیمتن. خب حالا اینا چی؟ و هازا یعنی انهما لیسا نسبتن و ربطن بالحمل شایع و این کانا کذاک بالحمل الاول. این تیک مهمه که میگه ببینید اینجا ما الان یه ربط پیدا کردیم. خب این ربطه، این نسبته با حمل اولی نگاه کنیم بهشان یا با حمل شایع. میگه ببین خب خود اونا به حمل شایع ربطن، اما این ربطن درسته؟ خب حالا سوال که ما الان نسبت‌های خیلی جور با جور داریم، یه نگاه انتزاعی به اینا می‌کنیم، مفهوم و کلمه نسبت و ربط رو از اون نسبت‌های عینی بیرونی انتزاع کردیم. سوال، این کلمه نسبت و ربط خودش به چه معنا، آیا به معنا از معانی حرفی است یا اسمی است؟ میگه این دیگه خودش معنای اسمیه، این عکسیه بر اون واقعیت‌ها، خودش معنای اسمیه، از معانی حرفی نیست. کلمه نسبت ما بحث اون سر اون واقعیت نسبت هست، اونا معانی حرفی هست. خب پس آقا ما نقد اتجاه اولا و تقریر مسلک اول رو کردیم، همین توضیح که دادیم، یه نکته، همین توضیح که دادیم کافیه ها برای اینکه ما بگیم این اتجاه اول باطله. اما جدا میایم اتجاه دوم رو هم محل بحث قرار بدیم. خب با چه بیانی؟ بیان چند مرحله ای در چند مرحله. ما هم تایید میکنیم این اتجاه دوم رو، هم تبیین میکنیم، ولو اینکه این بیان قبلی کافی بود برای این، به درد این هم میخورد. خب مرحله نخست ما چی کار میکنیم؟ میایم ایشان آمدن در مرحله نخست بین چند تا مفهوم بحث کردن، میگیم مفهوم برای نار میاریم، مفهوم برای مثلا موقت میاریم، محل اون چیزی که آتیش گرفته، یکی همون رابطه هم در برقرار یه گزاره. چند تا چیز ما میبینیم هست. سوال میگیم در غرض، در یک گزاره، غرض از اجزا چیست؟ غرض ما این خواهد بود. ببینید ما میخواهیم یه گزاره رو که صورت بندی بکنیم، میخواهیم حکم بکنیم بین این موضوع محمول، میخواهیم بگیم که یک نسبت وجود داره. فقط نمیخواهیم اشاره به نسبت بکنیم، میخواهیم بگیم این نسبت وجود داره بین این دوتا موضوع محمول واقعی بیرونی. پس تمک غرض چیه؟ غرض تمکن از حکم کردنه. خب حالا تو این میدان یه مسئله پیش میاد که این چگونه تحقق پیدا میکنه؟ چگونه سوال، چگونه این غرض حاصل میشود؟ اینجا ما میبینیم یه موضوع داریم، یه محمول، اینا حضورشون در ذهن به نحو حمل اولیه، اینا به صورت حمل اولی ظاهر میشن. اما مفهوم سوم چی؟ مفهوم نسبت. مفهوم نسبت به حمل، تعبیرش اینه که به حمل اولیه شایع نیست. چرا؟ چون که اگه بخواد حمل اولیه شایع باشه دیگه ربطی حاصل نمیشه. خب پس میخوان بگن آقا این غرض تمکن چگونه حاصل میشه؟ اینجوری که باید موضوع محمول به حمل اولی در ذهن حاضر باشن، مفهوم به یه صورت جدیتر، به یه صورت خیلی واقعی. عمل و واضح انه یکی لتوفیر القرض الذی ذکرنا ان یکون الحاسم فی الذهن نارن به نظر تصوری و بالحمل الاولی. همین تصورش کافیه، یعنی حمل اولی که تصورش کنیم، من کفایت ذالک فی استار الحکم، اون غرض ما استار بود برای این کافیه. اما الغرض من احضار المفهوم الثالث چی؟ اون مفهوم نسبت چی؟ الذی هو به ازای نسبت خارجیه، اون نسبت، این میخواد حکایت از اون نسبت خارجیه بکنه. مهم اون نسبت خارجیه است که باعث شده این دوتا به هم بچسبن، مندمج بشن. در خارج زید و قیام مندمجن به هم، چسبیدن نسبتشون اینا رو چسبانده به هم، الان جدا نیستن در بیرون. ولی تو ذهن ما اومدیم تجزیه کردیم، وقتی شد مفهوم اول، مفهوم دوم، مفهوم سوم. مفهوم سوم متناظر با اون نسبت خارجی است که عین رفت به اوناست، در خلال همون دوتاست. فهو الحصول علاق حقیقت نسبت و ربط لکی یحصل ارتباط حقیق یحصل الارتباط، یحصل الارتباط حقیقتا بین المفاهیم فی الذهن. این قرار منعکس بشه، این ارتباط رو نشان بده. خب آیا این حمل اولی و ثانویش کافیه؟ میفرمان لا یکفی ان یکون المفهوم المنتظر به ازای نسبت، نسبتا به نظر تصوری مثل اون دوتا نیست، اونا فقط تصور رو قرار بود اختار به ذهن بکنن. بگه زید معنای زید آمد، بگه قیام معنای قیام بیاد تو ذهن، به حمل اولی فهم با معناش، با مفهومش، تصورش کار داشته باشیم. نه این دیگه نمیشه. ولیک سک از ذالک بل حمل شایع و نظر تصدیقی. حمل شایع هم این بود که بگیم ها اون مصداق اینه، اینم باز کافی نیست. حمل تصور فقط اختار معنا میکرد، حمل شایع نگاه تصدیقی داشت، نگاه این همانی داره، نه این الان اونجوری نیست. چرا؟ چون که اگه این طور باشه از لایتم مهین از ربطم بین المفاهیم ذهنن، اگه به حمل شایع بخواه باشه، ناظر به بیرون باشه، پس چه ربطی به ذهنیات داره؟ اون دوتا ذهنی شدن، این ناظر به بیرونه. خب این بیرونه چه ربطی به این دوتا داره؟ این حمل شایعه باشه برای اون نسبت بیرونی، این دوتا هم فقط اختیار میکنن، ربط حاصل نشد. و به ذالک یتز اول و فرق اساسی، از این نتیجه رو میگیرن که آقا پس اینجا این نمیشه به این صورت باشه. نتیجه این که فرق بین معنای اسمی و حرفی حاصل میشه. ما دنبال این بودیم، خب معنای اسمی چیه، معنای حرفی چیه؟ پس معنای اسمی و مفهوم موضوع محموله چه، فقط احضارش در ذهن کافی بود، غرض ما حاصل شد، غرض ما اختیار به ذهن بود دیگه. با احضار معنای اسمی این حضور کافیه. چجوری؟ به این که با نگاه تصوری این حقیقت باشد. این تعبیرش ظریفه. فرق اساسی بین اینا و هو ان الاول سلخ و مفهوم یحصل غرض من احضار فزن به ان یکون این الحقیقت به نظر تصوری خودش به این حقیقت. یعنی چی؟ یعنی به نگاه مصداقی، یعنی با نگاه تصوری این حقیقت باشد، یعنی مصداق آن است. خب معنای حرفی چی؟ معنای حرفی احضار به ذهن شد، ولی با احضار به ذهن غرض حاصل نشد، مگر این که با نگاه تصدیقی این حقیقت باشد. و سانخ سنخ و مفهوم لا حصل غرض من احضار به ذهن الا به ان یکون این حقیقتهی به نظر تصدیقی، این حقیقت اونا باشه. خب این حقیقت اون نسبت باشه. خب و هذا معنی عمیق لایجادیت المعنی الحرفیه، به ان یراد به ایجادیت المعنی الحرفی کونه این حقیقت نفسه، لا مجرد عنوان، فقط قرار نیست مفهوم مختر اختار کننده باشه به ذهن بیاره، باید این حقیقتش بشه. و مفهوم یور الحقیقت تصورها و یغایرها حقیقتن، والانسب ان تهمل ایجادیت المعنی الحرفی التي قالب المحققون عین على هذا المعنى. این ایجادیت المعنی که ایشان معنی حرفی رو به این معنی که ما گفتیم تقلیل کنیم، لا علما تقدم فی الحلقه السابقه من انها به معنی ایجاد ربط کلامی که تو بحث من دیگه اینجا نکته اضافی بود، این تیکر نیاوردن، از این نتیجه گرفتن اون حرفی که اونجا آوردیم درست نبود. اون چی بود؟ ایجادیت و ربط کلامی که بعدم بایش کار دارن که میگن ایجاد ربط کلامی کافی نیستا، بلکه این تیکش خیلی مهمه. این که بگیم یه مفهوم یور الحقیقه، یه مفهومیه که کونه این حقیقت نفسه، لا مجرد عنوان، خودش این حقیقت، مگر اینکه با نگاه تصدیقی این حقیقت باشه. خب پس تا اینجا فرق حاصل شد، مرحله اولا. فرق پس مرحله نخست تفکیک ماهوی آنها، این مراد ما بود. خب مرحله دوم اینجا میان میگن که آقا ما یه تکثری از نسبت‌ها داریم. این تکثر نسبته، صحبت ما اینه که یه با مفهوم مابه الامتیاز و مابه الاشتراک کار داریم. این مابه الامتیاز چیه؟ این چه کارش کنیم؟ میخوان بگن که قراره ما یه جامعه ذاتی به وجود بیاریم، راه کشف جامعه ذاتی. خب از این مقدمه شروع میکنن، میگن آقا ما یه جای نسبت داریم، نسبت میتوانه انواع مختلف داشته باشه، یه نوع واحد از نسبت. این تفاوت، اینا تفاوت دارن یا نه؟ آیا نوع یک نوع نسبت تفاوت دارند یا نه؟ آیا یک نوع آیا مصادیق یک نوع از نسبت با هم تفاوت دارند یا نه و چگونه؟ پاسخ اینه که می‌فرمایند تکثر نوع واحد از نسبت نمی‌تواند جز در یکی از دو فرض باشد. یکی تغایر ذاتی دو طرف، یکی تغایر موطنی خب تکثر نوع واحد از نسبت در دو حال بیشتر نمیتوانشه، یا تغییر ذاتی داشته باشه یا تغییر موطنی، دو جا باشن. خب نتیجه چیه؟ تو این بحث میفرماین که مقدمه دید نمیتوان جامع ذاتی انتزاع کرد، فقط اینجا اگه این تکثر هست، برای این تکثرها اگه تغایر ذاتی داشته باشن یا تغایر موطنی داشته باشن ما چه کار کنیم؟ میفرمایند جامع ذاتی نمیشه، فقط جامع انتزاعی، فقط جامع عرضی میتوان داشت. چرا؟ میفرمایند که ببینید اگه جامع عرضی داشته باشیم این مقومات ذاتی حفظ نمیشن، اما در جامعه ذاتی باید حفظ بشن. نمیشه یه جامعه باشه ولی اون ویژگی های دو طرف طرفین نسبت توش نباشه، پس باید یه چیزی باشه. اگه جامعه ذاتی باشه اون مقومات باید حفظ بشه، این نمیشه. نکته دیگه این که اگه ما بخوام جامعه داشته باشیم، جامعه نقاط امتیاز مشترک رو میگیره، نقاط مابعد امتیاز رو الغا میکنه. اینجا چی؟ میفرماین آقا ما به الامتیاز خود اون اطرافن، اگه بخوایم اون اطراف رو الغا بکنیم دیگه چیزی نمیمانه، این نسبت قائم به اونا بود. پس سوال ما این بود که جامعه، راه کشف جامعه، این تعبیر برداریم، در واقع راه کشف جامعه و نوع جامعه چیه؟ ذاتی یا عرضی؟ کدام پاسخ شد؟ جامعه عرضی، فقط جامعه عرضی میتوان داشت. چرا؟ چون که نتیجه این میشه که اون نسبته بپره و کلا ما تکثرت نسبت علا احد حاضر نهوت استعال احتضا جامعه ذاتی هنگی بینه و ذاتی نیز و عرضی. بعد میشون بیان یه چهار تا نکته که عرض کردیم اینجا تفصیلی توجه رو اینا رو میفرمایند علا حاضر بعد القای الاطراف لا تتضمن المقومات الذاتیه فلا تكون جامعا ذاتیا حقیقتا حقیقیا و هذا برهان علی تغایر الماهوی ولو اینکه یه جامعه اسمی داشته باشیم. خب مرحله سوم، مرحله سوم اینه که پس ما گفتیم که جامعه ذاتی بین اطراف تنها عرضیه. اینجا ما بریم ببینیم اینجا وضع چگونه است. وضع آیا جزئیت در واقع معنای اینجا نسبت جزئی بودن در وضع، اینجا ما الان باید جزئی بودن رو، جزئی بودن نسبت در وضع رو چجوری تحلیل کنیم؟ ما میخواییم ببینیم آیا میتوانه این جزئی باشه یا نمیتوانه. از یه طرف گفتیم که توی مرحله دوم گفتیم که جامعه فقط میتوانه عرضی باشه، جامعه فقط عرضیه، لذا حالا که عرضیه در وضع حروف، حالا ما قرار بود معانی حروف رو بگیم، این معانی حروف چگونه وضع میشن؟ اونجا میگیم وضع عام موضوع له خاص. چرا میگیم خاص؟ موضوع له خاصه. وضع عامه یعنی که معنای نسبت رو عام در نظر گرفتیم، خب مطلق نسبت، پس معنای نسبت عامه. اما موضوع له موارد خاصه، چرا نمیتوانه عام باشه؟ آیا اینجا معنایی که ما مد نظرمون چیه از خاص بودن؟ میفرمایند که خاص وقت بعضی جا که میگیم یعنی این که قابل انطباق بر کثیری نیست. اینجا مراد ما این نیست. معنای خاص و جزئی بودن وضع حروف نه این که قابل صدق بر کثیری نباشه، بلکه یعنی حرف برای هر نسبتی با خصوصیتش وضع جداگانه داره. مراد ما این بود. وقتی ما میگیم اینجا موضوع لخاصه، موضوع لخاصه منظور ما چیه؟ اینی که یعنی ما نسبت های بیرونی کار داریم، نسبت های بیرونی هر مصداقش یه چیزه. چرا؟ چون اون قائمه، این ظرفیت خاص متقدمه برای این طرف و اون طرفه، با مفهوم ظرف که کار نداریم، اون معنا اسمی هم هستن شد، ما اون مصداق رو کار داریم. خب پس مصداق یکیه، پس معنای نسبت رو عام در نظر میگیریم، ولی تو اونجا خاصه، موضوع لح خاصه. خب یه صلوات دیگه مرحمت بفرمایید. خب این معنای کلی هر، بیاین تو معانی این هیئت های جمله. هیئت چیه؟ هیئات هم یک سنخ هست. هیئات اینا از سنخ، از معانی حرفیه هستند. این مقدمه. خب سوال، هیئت در جمله چگونه است؟ جمله ناقص و اینها فرقی داره؟ پاسخ اینه که ما میشه تفکیک کنیم، بگیم که جملات ناقص یه نسبتی دارن، جمله ناقص، این هیئت جمله ناقص برای نسبت ناقص وضع شده، ولی هیئت جمله کامل برای نسبت کامل. پس دو تا مفهوم ما داریم از هم تفکیک میکنیم، نسبت کامل، نسبت ناقص. تو این بحث مرحوم آقای خویی مخالفن، ایشان یه جور دیگه تفسیر میکنن. ایشان چی میفرمایند؟ میفرمایند که ما بیایم اینطوری بحث کنیم، توی جملات ناقص ما فقط اختار معنا میکنیم، احضار معنا میکنیم، یعنی دلالت تصدیقی اولا. دلالت تصدیقی اولا یعنی قصد اخبار معنا. دلالت جملات ناقص برای ایناست، پس این هم یه نوع تصدیقه. اما جملات کامل چی؟ اون که دیگه معلومه، اونجا قصد حکایت از نسبت خارجی داریم، یا طلب داریم، یا انشاء داریم، برای دلالت تصدیقی دوم جعل شده. مهمش اینه که هیئت جملات ناقص برای مدلول تصدیقی اولاست. خب ایشان تو بحث وضع مسلکی که دارن، مسلک تعهده. اگه گفتیم تو حقیقت وضع چند تا مبنا وجود داره، میشه مبانی اونجا دستبندی کنیم. بعضی ها قائل هستن که در وضع الفاظ یک واقعیت تکوینی وجود داره. خب این بعضی ها اشاره شده، نسبت داده شده، برخی مثلا معتزله اینا. از اون طرف آیا یه دیگه میگن که نسبت و این علقه وضعیه چیه؟ علقه اعتباریه. علقه نبود درست شد. حالا این اعتباره یا مثلا اعتقاد از سنخ اختصاصه، یا از سنخ تخصیصه، یا این تکوینی، البته یه جور دیگه عرض کنم، اون تکوینی واقعی مثلا از طرف خداوند، یه جور تکوینی هم از طریق اون تأثیر روانشناسی، مثلا نظریه خود شهید صدر هم جز اینه. اما یه مبنا هم داریم که اصلا قائل به عدم علقه است. پس یه مبنا در وضع این که علقه داریم، یه مبنا خب بعد اگه علقه داریم، علقه تکوینیه، دو سه تقریر. اگه علقه تکوینیست اعتباریه، دو سه تا تخصیص، اختصاص، هرچی. یه مبنای کلی هم که آقا اصلا بگیم علقه وضعی اصلا درش هیچ علقه نیست، عدم العلقه است. اسم اینه چی بذارن؟ مرحومشه آقای خویی میذارن مسلک تعهد. یعنی چی؟ یعنی علقه نیست حتی اعتبارن. من تعهد کردم که با گفتن این معنا، این لفظ، این معنا رو اراده کنم. ارتباطی وجود نداره حتی اعتبارن. که این از جلوترم مرحوم مسجد چایی به نظرمو جلوتر یکی دو نفر مطرح فرمودن، بهشان رسیده. خب اینجا طبق مبنای ایشان در وضع مسلک تعهده. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که دلالت وضعی و مدعول وضعی را تصدیقی معرفی میکنه. پس اینجا این که گفتیم اینجا میگه مدلول، اینجا دهیت جملات ناقص دلالت تصدیق اولا داره، ایشان نمیگه که دلالتش مثلا فقط اختاره به ذهنه، بیان میکنه که من قصد اختاره معنا دارم، فقط اختاره به معنا نیست، قصد اختاره معنا رو هم با این افاده میکنه. خب یه به هر حال جمله است ولی که جمله ناقصه، پس این دلالت تصدیقیه. من تعهد کردم که اگه یه حرفی زدم، یه کلمه گفتم، یه معنا رو اختیار کنم. اگه جمله ناقص گفتم، تعهد کردم، در اصل الغی نیست طبق مبنای من، ولی من تعهد کردم که اگه جمله رو گفتم یه قصدی رو افاده بکنم، علکی حرف نزنم. نظر مرحوم شهید سر و نظر مشهور اینه که نه آقا این حرف درست نیست. حالا مبنایان که اونجا مشکل دارن که جدا میفرمایند مدلول وضعی در کلمات و جملات تصوری فقط اختیار معناست، افاده قصد نمیکنه، تصدیق نمیکنه ولو تصدیق ناقص. پس این مبنا رو آقا ما قبول نداریم. خب اگه این جوریه، این دلالت ها از کجاست؟ میفرمایند این دوتا دلالت ها یه تصدیق اولا و ثانیه سیاقی هن و ناشی از ظهور حال متکلم. ما از سیاق هیئت این آقا که میبینیم قصد مثلا قصد جدی داشته نداشته، از اونجا ما میفهمیم. پس بحث ما این بود هیئت جملات ناقصه چگونه افاده میکنه. الان پاسخ این شد که اینجا به نحو فقط دلالت تصوری داره، فقط معنا به ذهن میاد، اما اینکه قصد داری نه، شاید حواسش نبوده اینطوری گفته. این علل مبنا شد. خب میرسیم یه مرحله بریم جلوتر، بحث جملات تامه و جملات ناقصه. یه صلوات دیگه مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. سوال، یه مسئله، این جملات تام و ناقصه موضوع لحشان آیا یکیه یا نه؟ میگن موضوعشان دوتاست، فرق اونها در موضوع لحه. خب اما اینجا اختلاف مبنا هم داریم، مبانی. اینجا کسی که قائل به موضوع و اون لح بودن خود مدلول تصدیقیه، این یه تفسیر باید ارائه کنه، بگه موضوع لح خود این مدلول تصدیقیه. خب این یه تفسیر باید ارائه کنه که ایشان بحث نکردن. اما مبنای خودشان چی؟ میفرمایند که مدلول تصدیقی معنای موضوع له نیست. اون تعبیر قبلی هم گفتیم، دو دلالت تصدیقی گفتیم سیاقیه، معنای موضوع له نبود، ما از یه جای دیگه اینو فهمیدیم. پس طبق مبنای ما این جملات تامه جملات ناقصه اینا فرقشون یه مدل دیگه ایه، مدلول تصدیقی معنای موضوع له نیست. نتیجه چیه؟ نتیجه این که ما دوتا احتمال رو با هم مقایسه کنیم. تو اینجا دوتا احتمال داریم، یکی این که بگیم اختلاف اینها حداقلیه، حداقل در مدلول تصوریه، یکی این که نه بیشتر، بگیم اختلافشون در مدلول تصدیقیه. پس سوال، این منشأ اختلاف کجاست؟ در مدلول تصدیقی یا در مدلول تصوری؟ نظر 600 چیه؟ این که در مدلول تصوری. نظریه باطل چیه؟ این که در مدلول تصدیقی باشه، که ایشان میگه من قبول ندارم. خب چرا نظر اول باطله؟ چون که تفاوت بین اونا ایجاد نمیکنه. ایشان نکتهشان اینه. خب پس تفاوت از کجاست؟ میگه تفاوت مربوط به اون در واقع عالم ذهن. منشأ تفاوت اینه، تمامیت و نقصان مربوط به ذهنه، نه مربوط به خارج. من چجوری تصورش کردم، چجوری قرار شد اختلاف در مدلول تصوری باشه، چجوری به ذهن من اومده. نتیجه چیه؟ نتیجه که ایشان میگیرن، قبلا من لابلا اشاره کردم، تو متا تو یه بحث دیگه مفهوم اندواج رو به کار بردم، میفرمایند در جملات ناقص اینجا نسبت حالت اندماجیه و تحلیلیه. اما در جملات کامل غیر اندماجیه. می فرماین و اما ازا جاعت الازن و وجدت به ماهی نسبتون فعلا و حاضای تطلب ان یکون لها طرفان متغایران فزن. قبلش یه جمله دیگه بخوام، بعد تحقیق ان تمام نقصان من شون نسبه فی عالم الزن لا فی عالم الخارج. بنابراین ازا جعلنا مثلا مفهوم مفید و عالم بیاریم، تکون نسبه بین ما تامتن ازا جعلنا من هما مبتدن و خبرن، و ناقصتن اگه جمله ناقص بیاریم ازا جعلنا من هما موصوفن و وصفن. عالم مفید اینجا الان وصف قرارش دادیم، پس جمله نیست، عملا یه چیه جمله ناقصه. تو اینجا این یک امر خارجی ذهنیه، الان هیچی ما حکایت نکردیم که این عالم ذهنی مثلا وجود داره نداره یا هر بحث دیگه. لن حاله و فلخایش لا یتغیر کما واضحون و تکون نسبه فی ذهن تامتن. میخوام اون اندماج رو مقدمه سازی بشه که چرا میگن اندماج، تو ناقص میگن اندماجیه. و اما ازا جاعت الى ذهن و وجدت به ماهی نسبتون فعلا و حاضای تطلبن یکون لها طرف متقایر فی ذهن، از لا نسبت بدون طرفین، بدون طرفین که نمیشه باشه، نسبت ناقصه است و تکون و نسبت ناقصه است. ازا کانت اندماجیتون یعنی چی؟ گفتیم تحلیلیه و داره توصیفش میکنه، مندمج شده در اون، در خود ذهن الان مندمجه. تو مج احد و طرف های ها بالاخر و تکون من هم مفهومن افرادین واحدن و حسدن خاصه. از لا نسبت هین از این حقیقت فی سوق نفس فی سوق ذهن ظاهر و این نماهی مستطرتون و تحلیلیتون. و من هنا قلنا سابقا ان الهور و حیات الجمل الناقص موضوعتون لنسبت اندماجی ای تحلیلیه. چرا اندماجی شد؟ چون که اینجا موصوف صفت شده مال عالم ذهنه، این دوتا رو شسپنده به هم تو عالم ذهن. این پس نتیجه که میخواستیم بگیریم طبق مب، پس موضوع جمل تام و ناقصه در واقع اینجا یه تیتری هم بعد مثلا یه کلمه میذاشین تو تیتر فرق موضوع بحث ما این فرق جملات تام و ناقصه که معلوم شد تصدیقی نیست، تصوریه و به نحوه اندماجی. خب حالا بیایم بحث در واقع فرق الجملت الخبریه و الانشائیه رو بحث کنیم. یه صلوات دیگه مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوال، این جمله خبریه با اخباریه چه فرق داره؟ آیا صرف اینه که بگیم زیدون جا خبریه لا تجع این انشائیه، یا این که نه میتوانه لسان مشترک هم داشته باشن؟ چرا میتوان لسان مشترک هم دارن، لسان مشترک دارند. یعنی مثلا میگیم به تو، یه موقع انشاء میکنیم وسط معلمه که میگیم به تو دارم انشاء میکنم، اما بعدها که گفتم این فروختم این میشه اخبار، پس صیغه‌های مشترک هم دارن. اما سوال این میشه خب پس تفاوتشون چیه؟ مرحوم آخوند خراسانی میفرمایند اختلاف فقط در مدلول تصدیقیه، اون یه مدلول تصدیقی داره، این یه مدلول تصدیقی دیگه داره. نظر مرحوم، نظر دوم چیه؟ این که اختلاف در مدلول تصوری و در کیفیت دلالت اونهاست. اون قبلی در مدلول تصدیقی، این در مدلول تصوری و با این قید در کیفیت دلالتشان، که یکی اختار و کشف میکنه، حکایت میکنه، یکی ایجاد به لفظ میکنه. اما مرحوم شهید صدر اینو نمیپسندن، میفرما آقا اینه چرا اینجوری بگیم؟ اینجا شما این انشائه قبلا تحقق پیدا کرده، این چرا میگید ایجاد به لفظ؟ این تعبیر ایجاد به لفظ رو که اینجا برجسته کنیم، ایجاد به لفظ رو درست نگیرید. چرا؟ چون که این مثلا تملیک اول باید اتفاق افتاده باشه، این ابرازش کنه، این حکایت بکنه، پس این کافی نیست. لذا ما نظریه دیگه‌ای باید بیان کنیم که البته یک کمی خوبم نگفتن، یعنی خیلی عبارت شبیه اونه، یعنی کسی بخواد اشکال بکنه که آقا این شما الان ادعا کردی صرفاً ابراز نیست، منتها تو جملات خوب نمیارن. ایشون میگن آقا این پس اون قبلی گفتیم اختلاف در تصدیق یکی، در مدلول تصور، در کیفیت دلل اینجا نظر سوم، میگن در مدلول تصوریه، اما حتی در اتحاد لفظ و دلالت اونها بر نسبت واحد این قید رو میارن. اثانی ان الاختلاف بین ما ثابتتون فی مرحله المدلول التصوری و ذالک فی کیفیت الدلالی، نظر دوم. و یرد و علا ذالک ان تملیک اعتبارون تشریعی یستر من البایه و یستر من العقلا و من الشاره، فاین اوریده به تملیک الذی یوجد بالکلام الاول فمن الواضح سبق و علا الکلام. اگه میخواید من اون شق دوم این اوریده اون نکته مهمش آوردم، یه طرفش آوردم، گفتم با آن صرفا ابراز میشه، اون این اوریده دوم دیگه نیاوردم شلوغ نشه. میگن این اوریده اگه اینجوری میخواید بگی فمن الواضح سبق و علا الکلام، این جلوتر انجام، و ان الباء بالکلام یبرز هذا الاعتبار و لیس الکلام هو الذی یخلق هذا الاعتبار فی نفسه، و این اوریده ثانی او ثالث فهو و این کار مترتب علا کلام غیر انه انما یترتب علیه بعد فرض استعمال فی مدلوله. اگه یه معنای دیگه میخواید و اینا اونا بعدیه که اونا الان این اوریده دوم مهم نیست، مهم اون که دارن میگن باید ابراز بشه. و لهذا لو اطلق الکلام بدون قصد او کان هازن لم یترتب علیه اثر، پس باید دوان شما واقعا بدونید که ایجاد شده، پس اگر و الا در واقع صرف لفظ باید در حاضر هم ایجاد می کرد، این نقضشه، ولی می دونیم که صرف این نیست، اگه بود باید اینم بود. نظر سوم می فرمایند اختلاف اونها در مدلول تصوریست حتی در اتحاد لفظ و دلالت اونها بر نسبت واحد، ان الجمله مختلفان فی مدلول تصوری حتی فی حالت اتحاد لفظ اما و دلالت ما علی نسبت واحده. یعنی ما گفتیم صرف لفظ اگه کافی بود پس خود ما باید این صرف لفظ رو بگیم کافی نیست، حتی در این قید چرا آوردیم؟ چون خودمون قبلش بهش ایراد گرفتیم، میگیم یه ریشه واقعی میخواد. خب اون ریشه واقعی چیه؟ از حیث واقع بودن حقیقت است تو اخباری، در اخباری جمله خبری اینجوریه، در انشایی این ناظر به چیه؟ پس یه تفاوت داره تو جمله، این قیدش مهمه، در اخباری جمله خبری ناظر به نسبت تام از حیث واقع بودن حقیقت است. یکی چی؟ در انشای جمله ناظر به آن، ناظر به این نسبت تام از حیث اراده چیه؟ ناظر به نسبت تام از حیث اراده تحقیقانه، اون از حیث داره اخبار میکنه که واقع شده، این داره میگه که اراده تحقیقش من دارم، ولی بعدن مثلا یا با مقدماتی. پس اینجا از حیث اراده تحقیق، اینه که از حیث واقع بودن حقیقت، این فرقشه. فان الجمله الخبريه موضوعه لنسبه تام منظورا اليها بماهيه حقيقه واقعه و شيء مفروغ عن، بل جمله الانشاء موضوعه لنسبه تام منظورا اليها بماهيه نسبه يرا تحقيقها، اون تحقق داره، این تحقیق باید بشه من حيث تحقیقها كما تقدم في الحلقه الاولى. خب این تعبیر هم مهمه، میتونه کمک کار اینجا باشه که میگن آقا معنای ایجادی بودن جمله انشایی چیه؟ ایشان میگن آقا در طریق ایجاده، نه اینکه اونجا که ما ایراد گرفتیم گفتیم آقا خودش گفت صرفا ابرازه با ایجاده به لفظ مسئله تمام نمیشه، خود شما چیکارش میکنید؟ میگه معنای ایجادی بودن جمله انشایی چیه؟ خب این لفظ الان نقش داره یا نداره؟ میگه در طریق ایجاد است، نه اینکه استعمال ایجاد کننده معنا باشه. الان من استعمالش دارم میکنم، ولی با این ایجادش نمیکنم که شما میگفتید ایجادون به لفظ نیست دا مبنی مرحوم آی خویی، ایجادون به لفظ نیست دا، در طریق ایجاده. و یمکنن نفسر علی صفحه 106 یمکنن نفسر علی هذا الاساس ایجادیت الجمله الانشائیه فلیست هی به معنا ان استعمال فی معنا هو به نفسه ایجاد للمعنا باللفظ، ایجاد باللفظ نگید، انشاء ایجاد اللفظ بالمعنا، مثلا انشاء اینجوری تعریف میکنن، نگید انشاء تعریفش اینه ایجاد اللفظ بالمعنا، بلکه به معنا ان نسبت المبرزه بالجمله الانشائیه نسبت منظور الیها، این ابراز کننده است، مبرز ما یه نسبتیه که به اون نسبت داریم نگاه میکنیم، منظورون الیها لا به ماهیه ناجزتون بل به ماهیه فی طریق الانجاز و الایجاد، این در طریق ایجاده ما. تا اینجا فران نیاز به توضیح بیشتری داره که یه مقداری دقیقا معلوم بشه که به اون ایجاده به لفظ فرقش دقیقا چیه. الان اینجا صرفا بیان کردن که این چیه، ایجاده به لفظ نیست، در طریق ایجاده، در طریق بودنش چگونه است. یه نکته هم اینجا شاید نیاز به تکمیل که داره، اینجا شاید مؤثر حسابش کنید، میدونین چیه؟ اون که حقیقت الحکم چیه؟ خارج از بحث عرض میکنم. حقیقت الحکم نظرات مختلفه. در این من یه مجموعه که الان زیر چاپ دارم، نشر معارف به عنوان مبادی و اصول فقه حکومتی، اونجا حقیقت حکم رو استقراء تام میکردم، معنا حقیقتش. این که از تعریف حکم رو اگه بگردید تو کتاب اصولی و فقهی خودمون زیاد پیدا نمی‌کنه، خیلی کمه. سنی‌ها بیشتر طرح می‌کنن، اگرم طرح میشه یه نهله خاص. معمولاً میگن حکم چیه؟ بر اساس خطاب تعریف می‌کنن. میگن هو الخطاب الذی فلان، هویدش میارن. این خطاب یه کمی تعریف اشعریه. چرا؟ چون دعوای اشاعره و معتزله داشتیم که حقیقت حکم چیه؟ که اشاره میان میگن چون که مبنای حسن قف ذاتی اونها قبول نداره، عملا میشه حکم چیه؟ همین خطاب است. خود این جمله یک جمله که گفته شده این حکمه. بعد بعضیا بعدن انتقال کردن، منتها بعدن گم شده که این اختلاف مبنا باعث شده این تعریف بیاد. لذا این تعریف الخطاب الفلان، این اصولیمون و فقهای ما که معمولا تعریف هم نمی کنن، احیانا که اشاره می کنن به همین تعریف اشاره می، این تعریف میارن، ولی کنه فراموش شده که خود این خطابه خود حکم نیست. بعد بعضی از همون سنی ها یا بعضی شل علم و شیعه که اشاره می کنن میگن آقا مدلول خطاب حکمه، این یه تقریر قدیمی. بعد دعواهای جدید چیه؟ میان میگن که حقیقت حکم چیه؟ بعضیا میگن انشاء مثلا حکم مبرز است، مثلا مرحوم آغازی‌ها اینو به سمت میره، و و اختلاف نظرهای دیگه هم هستش. این یک کمی میتونه به اون پایش هم بند باشه که دقیقاً معنای ما چیه. مثلا آقای خویی اینا که میگن حتی حقیقت حکم به خود این ابراز است، اگه ابراز نشده باشه اصلا حکمی نیست، متوقف بر ابراز. اگه ابراز نشده باشه شما نگید فقط اون حکمی که در نفس مولاست، اون حقیقت نفسانیه، نه که به یک معنا به اون دعوای معتزله و عدلیه و اشاره نه برمیگرده که اون نفس در نفس مولا میتونیم داشته باشیم یا نه. پس یه پایه کلامی داره، یه بحثی هم دعوای اینطوری داره که مثلا آغازی ها اینا میگن اون معنای مبرز است، و بعضی کسی دیگه حالا اختلافای من تو اون کتابم حالا تجمیع کردم لا بلا، بس اون تو پراکنده است تو جای مختلف. این اینجا که میگن حقیقت انشاء بل لفظ اینا به اونم برمیگرده، این طریق ایجاد مون تا نیاز به توضیح بیشتر داره که طریق ایجاد یعنی چی. خب ثمره بحث ما از کجا شروع کردیم؟ از معانی حروف. بعد گفتیم جمله حیات جملات هم اینا هم از مصادیق معانی حرفی هستن. بعد گفتیم که این معانی جملات ناقصه و کامل چه فرق دارن، جملات انشایی اخباری چه فرق دارن. خب حالا ثمره تو این بحث حروف، آیا سوال، آیا میتوان حروف را تقیید زد یا خیر؟ اینجا بعضی ها میگن آقا یه ویژگی داره حروف، اون اینه که خاصه، اگه بخواد تغییر بخوره یه عامی باید باشه، شامل 10 تا مصداق باشه و یه قیدی که خورد چند تاش بمونه چه بعضیش بره بیرون. ولی باید ظرفیت داشته باشه. اینجا آقا اصلا ظرفیت نداره. چرا ظرفیت داره؟ چون مگه نگفتید که این وضعش عامه ولی موضوع اون له خاصه؟ موضوع اون له خاصه یعنی یه نسبت، یه تک نسبته، اون یکی هم تک نسبته. چرا؟ چون که این قائم به این دو طرف خاصه، اونم قائم به اون طرف خاصه. با مفهوم نسبت که کار نداریم، با مصادیقش که کار داریم، همه خاصه. پس این یه مفهومی نیست که بخوایم اطلاق هم چه بگیم مطلقه چه بگیم نه اطلاق پذیره نه تغییر پذیره، هیچ کدام. این قد یقال، خب قد یقال که این امکان نداره. معنیش چیه؟ معنیش چیه؟ مقتضای وضع آن موضوع و خاص بودن خاص بودنه در واقع موضوع له حروف. چرا این بحث مطرح کردیم؟ بعد از جملات رو بردیم، چون که یه مصداق از حروف هیئت ها هستن. بحث روز کلی میگیم، میگیم عدم امکان تغییر اون از چه طریق؟ با قرینه خاص. و عدم امکان اطلاق، مثلا بگیم این مطلقه، به قرینه عام حکمت، قرینه حکمت بگیم که این عامه، قرینه عامیه که همه جاست. تو تعبیر عربی که آوردن چیه؟ عام این طرفش میام. خب خدمت شما عرض کنیم نتیجه چیه؟ نتیجه بسیار مهمی که داریم این که اگر ما چون این حرفی رو پذیرفتیم باید این حرف رو بزنیم. ببینید ما یه هیئت هایی داریم، مثلا هیئت جمله شرطیه، اینم هیئت داره دیگه. اگه بگیم اینجا قید امکان نداره، اطلاق امکان نداره، مجبوریم این ظاهر رو تعویل ببریم. مگه جمله شرطیه ظاهرش این نبود که یه قیدی داره میاره؟ اذا جاء مثلا اذا جاء زیدون فاکرمه، یعنی اگه نیامد لا تکرمه، پس قید داره میزنه دیگه. پس اینجا دیگه ما حق نداریم این تیعت رو قید بزنیم. پس یعنی چی؟ یعنی نمیتوانیم تعویلش ببریم. باید چه کار کنیم؟ ببخشید، باید تعویلش ببریم. اگه تعویل بردیم تو این مثال چگونه است؟ نتیجه تعویل در مثال اینه، باید شرط به متعلق وجوب قید بزند نه به خود وجوب. این نتیجه تعویل اینجوری میشه. یعنی اگه میخوایم بگیم تعویل یعنی چی، اینجا تعویل بردن یعنی چی؟ میگه اذا جاء زیدون فاکرمه، خب میگیم آقا به معنای دیگه شرطی نگیریمش، یعنی قید نزنیم. فاکرمه قید نخوره به مجیء زید، اکرام مشروط به مجیء زید نیست. خب شرط نمیتونه داشته باشه، هیئت دیگه، اینم هم معنای حرفی این جمله دیگه، پس قید نمیخوره. چه کارش کنیم؟ چجوری تفسیرش کنیم؟ معناش چی میشه؟ این شرط که نیست، قید به چی نیست؟ یعنی به وجوب نخورده. اکرم ها یعنی وجوب اکرام، پس وجوب اکرام مشروط به این نشه. خب اما آقا عرف یه چیزی داره میفهمه، یه شرطی هستا. خب شرط به هیئت نخورد، پس شرط به چی بخوره؟ شرط به ماده بخوره، قید به ماده بخوره. ماده که میشه قید بخوره، پس ماده چیه؟ وجوبه، متعلق وجوب. باید شرط به متعلق وجوب قید بزند. به چه نحو؟ به نحو وجوب معلق. فلا یمکن و حیث ان نهایت الجزا موضوعه لمعنا حرفی و هو جزئیان فلا یمکن تعقیده، فلا بد من تعویل زور المذکور. فاذا قیل اذا جاء زید فاکر مدلل الكلام بزور الاول على ان المقید بالمجيء مدلول و هیئت الامر فی الجزا و هو طلب و الوجوب خود. خب الملحوظ به نحو المعنى الحرفی فیکون الوجوب مشروطن ولکن حیث و یستحیل و تقیید المعنى. این ظاهرشه، اگه بخوایم ظاهرشو بگیریم باید بگیم به وجوب خورده، ولی به وجوب نمیشه بخوره. ولکن حیث و یستحیل و تقیید المعنى الحرفی فلاود من ارجاع شرط الى متعلق الوجوب لا الى الوجوب به نفسه. پس در واقع بدون، یه جمله اضافه کنم، با فرض امکان، با فرض عدم تعویل در این مثال، اینجا باید به چی بخوره؟ امکان تقیید خودش، تقیید وجوب، درسته؟ اما وقتی ما تعویل بردیم به چی میخوره؟ به وجوب نمیخوره، به متعلق وجوب میخوره، به واجب میخوره. فیکون الوجوب مطلقا، وجوب نمیشه، و متعلقو مقیدن به زمان المجی علا نحو الواجب المعلق، این تعبیر من اشتباه بود، به نحو واجب المعلق. پس واجب تقیید میخوره، چون اون از طریق ماده داره میگه، ولی نه از طریق ولیکن، اما این طبقه اون قد یقال بود. مبنای شهی صد چیه؟ میفرمان آقا درست نیست، ما این قبول نمی کنیم که بگیم تقیید پذیر نیست، اطلاق پذیر نیست. نه، چرا؟ چون که شما معنای جزئی بودن رو اشتباه گرفتید. معنای جزئی بودن این نیست، به معنای غیر قابل صدق بر کثیری نیست که شما اینو بگیرید. پس شما به یه معنای اشتباهی گرفتید، به معنای صدق بر کثیر، قابل صدق بر کثیرین گرفتید، که میگید آقا ببین اطلاق یعنی این که به همه بتونه بخوره. اطلاق به معنای صدق نیست، به معنای چیه؟ جزئی بودن، این که آقا وابسته به دو طرف خودشه. خب بحث بعد یه صلوات دیگه بفرستید. اللهم صل علی محمد. خب از این بحث معنای حرفی در اومد، یه بحث بسیار مهم دیگه، امر و ادوات طلب. بعد مقدمه بحث رو عرض میکنم و ادامه بحث انشاءالله جلسه بعد. اینجا یه تقسیمی میکنن، من یه شقش تو عنوان آوردم. ایشان میفرمان که طلب دو قسمه، قسمه که مایدل و بلا عنایتن، قسم دوم ما یدل و بل عنایه. قسم اول ما الان کار داریم، مایدل و بل عنایه، یه طلبی داریم مثل مایدل و بل عنایه، بلا عنایه مثل چی؟ مثل ماده امر و صیغه امر. اما ما یدل بالعنایه چی؟ مثل جمله خبری که در مقام طلب به کار میره، با عنایت دیگه، چون اصلش برای این جعل نشده. خب موضوع اول همونه که قرار برای جعل شده، بلا عنایه باید به کار بره، جمله خبری برای خبری، جمله وجوب برای وجوب. ما الان میریم بحث طلب بحث میکنیم، صیغه طلب. خب اینجا واسه مقدماتش کار نداریم، یه تیکش برجسته میکنیم که میگیم آقا صیغه امر به ماده و هیئت دلالت بر وجوب دارد، دلالت بر صیغه امر به ماده و هیئت، مادتن و هیئتن دلالت بر وجوب میکنند. صیغه امر به ماده و هیئت دلالت بر وجوب دارد. خب آقا این که مورد قبول، و بعد اینم مورد قبول که اینجا یه نسبت ارسالی داریم، اینجا این معنایی که داریم میایم یه معنای ارسالی توش هست. لا اشکال فی دلالت صیغه الام علی طلب و ذلک لان مفاد الهیئت فیها هو نسبت الارسالیه. اینجا ما میدونیم که اینم قبول داریم که نسبت ارسالی داریم، اما مهم این توافق همگان بر دلالت بر نسبت ارسالی. یعنی چی؟ یعنی این که شما رو داره میفرسته ارسال میکنه فلان کار رو انجام بدید. این مهم پس چیه؟ دعوا سر چیه؟ این که در تحلیل امر بر وجوب چه تقریرهایی هست. یک تقریر تقریر رایج این هست که بگیم دلالت بالوضع داره، اصلا وضع شده برای این، برای نسبت ارسالی وضع شده، اصلا جعل شده که همین وجوب عمل رو برسانه، پس این میشه دلالت بالوضع. از کجا فهمیدید؟ به خاطر تبادر. از همین تبادر شما میفهمید که برای این وضع شده. ان ذلک بالوضع به معنی ان لفظ الان موزون لطلب ناشه من دائن لزومی. خب اینجا دا یعنی انگیزه، اون نسبت ارسالیه اگر آمر باشه، کسی شأنش بالاتر باشه طلب صدق میکنه. خب اما مبنای دوم چیه؟ دلالت بالعقل باشه، مبنای مرحوم نائینی. آقا بالوزن است، اصلا برای وزن نشده، خب چجوری ما میفهمیم که استحباب رو میرسانه یا وجوب رو؟ اگه قرینه و ترخیص داشته باشیم، حالا تعبیر قرینه ایشون نداره، گفته یخترن به ترخیص یا لاخت یخترن به ترخیص، حالا به تعبیر من اگه قرینه و ترخیص وجود داشته باشه میشه استحباب، اگه قرینه بر ترخیص نباشه این در واقع یه جور تعبیر حالتی میشه بگیم اقتضا داره، میگه یه اقتضایی داره، این تعبیر از بنده است در کتاب نیست، اقتضاء ارسال داره، منوط به اینه که مخالفش بغل دستش نیا، اگه مخالف نیامد این دلالت رو داره، پس عقل داره میفهمه خودش برای این نیست. منتها این تعبیری که من گفتم یه جوری میتونه متضمن نقدم باشه، آیا اقتضاء کجاست؟ اقتضاء لفظی، حالا این نمیخواستم نقد بزنم، ولی اگر این تعبیر به کار ببریم برای کمک بهشون میتونه ضعفم براش باشه، ولی عملا ایشون میفرمان مرحوم نائینی که کل طلب لا یخترن به ترخیص فی المخالفه یحکم العقل بلزوم امتثاله، بینما اذا یخترن به ترخیص المذکور لم یلزم العقل بموافقته و بازار لحاظ یتصف بالاستحباب. حالا نقدی که میشه بزنیم اینم بد نیست، این تعبیر که من عرض کردم که خود اینم یه اقتضایی میخواد دیگه. خب حالا این نقد ساده ای کرد مرحوم شهید صدر، دو سه تا نقد میارن، یکی این که آقا موضوع حکم عقل چجوری حاصل میشه، اصلا یه موضوعی که حکم عقل نمیخواد میگیم باشه عقل اینجا دخالت داره، خب عقل یه موضوعی میخواد، اول باید اون موضوع محقق باشه، اگر این عنصری که شما آوردید اقتران به ترخیص و عدم اقتران به ترخیص این نقش نداره، این موضوع چجوری نقش نداره؟ چون که با صرف طلب بدون اقتران به ترخیص این موضوع حاصل نمیشه. و یردم ان علیه اول ان موضوع حکم العقل بلزوم الامتثال لا یکفی فیه مجرد صدور طلب ما عدم الاقتران به ترخیص، چرا این مدعای شماست، چرا کافی نیست؟ لوضوع ان المکلف اذا طلب بدون صدور ترخیص من قبل المولا علا ان طلبه نشأ من ملاک غیر لزومی و لا یعز المولا فواته لم یحکم العقل بلزوم الامتثال، چرا؟ چون که می توانیم ما اولی تعبیر دیگه میگیم وجوب عقلی فرع وجود ملاک طلبه، اول اون ملاکه رو شما بیان کن، کشفش بکن، این ملاکه از کجا میفهمی؟ از لفظ میفهمی. آقا این موضوع حکم عقل به لزوم امتثال این باید حاصل بشه، عقل کافی نیست برای این، چرا؟ چون که بعد اول ملاکه حاصل بشه، حالا آمد و ما بدون این که ترخیصی بیا و ملاکه رو فهمیدیم نمیتوانه مفید باشه. ببینید اگر اطلاع بدون صدور ترخیص الا ان طلب او نشأ من ملاک غیر لزومی، پس راه دیگه هم داریم، به تعبیر دیگه از بدون نقض، در واقع نقض میخواییم بیاریم، بدون اقتران به ترخیص از راه دیگر هم میتوان کشف ترخیص کرد، کشف ملاک کرد. شما کی افته فقط باید اقتران به لفظ داشته باشه؟ اقتران لفظی نه، این فایده نداره. لوضوع ان المکلف اذا طلب بدون صدور ترخیص من قبل مولا الا انه طلبه ان طلبه نشأ من ملاک غیر لزومی، میتوان بگیم میتوان کشف عدم لزوم، نگیم ترخیص، مهم عدم لزوم و لزومه، لزومه رو از راه دیگه ممکنه ما بفهمیم، استدلال عقلی جدا بکنیم مثلا، پس بدون، پس متوقف بر این نیست، در واقع متوقف بر اقتران به ترخیص نیست. خب فالوجوب العقلی فرع مرتبتون معینتون فی ملاکل طلب و هذه المرتبه لا کاشف عنها الا دلیل لفظی فلا بد من فرض اخذها فی مدلول لفظ لکی یتنقح بذلک موضوع الوجوب العقلی، پس نمیشه شما قبول کنید. نکته دیگه، نقد دیگه، آیه تالیفات داره، در واقع تالی فاسدش چیه؟ آقا اگه شما بخواید اینه بگید، ما یه بحث دیگه داریم، میتوانیم یه دلیل عامی برای اباحه داشته باشیم؟ شما میگید که ترخیص داشته باشه، در اون اقتران به دلیل عام اباحه دلیل خاص نماشه، یه دلیل عام برای اباحه داشته باشیم. اینجا ما چی میفهمیم؟ نباید آیا رفع وجوب بفهمیم؟ این الان واجبه دیگه. این مثلا فرض کنیم این قرار مقترن به این باشه، یه دلیل عام داریم، اینجا باید مقتضی رفع وجوب باشه نه تخصیص. خب پس بحث اینه که آیا این نقشه، این مسئله مهم اینه که اگر ما یه عامی دلیل عامی بر اباحه داشتیم این چه تأثیری داره؟ آیا تخصیص میفهمانه یا رفع وجوب میفهمانه؟ چجوریه؟ این لازم القول المذکور چیه؟ اینی که این ان یبنا علی عدم الوجوب فیما اذا اخترن بالامر عامون. اگه ما این مخترنمون یا عامی باشه، دلاله بر داله بر اباحه باشه، اینجا چی باید ازش بفهمیم؟ باید بگیم که وجوبی دیگه نیست، کلا وجوب نیست. و توضیح ذالک انه اذا بنینا علی ان النص بنفسه یدل علی الوجوب فالامر فی الحالت التي اشرنا الیها یکون مخصصا. اگر طبق مبنای دلالت وضعی باشه تخصیص میفهمیم، بنا بر وضع دلالت وضعی تخصیص فهمیده میشود، درسته؟ خب فالامر فی الحالت در اون مبنا، چرا؟ چون که این اخصه، اون دلالت لفظی داره، اونم دلالت لفظی داره، این اخصه و دلال اخص یقدم. اما بنابر مسلک مرحوم، اما بر مسلکشان، بر مسلک ناینی چی؟ اینجا این مشکل هست. فلا تعارض، تعارضی نیست تا تخصیص بیا، درسته؟ فلا تعارض ولو به نحو غیر مستقر بین الامر العام لیقدم الامر بالاخصیه. اصلا تخصیصی نیست، تعارضی نیست تا تخصیص بیا، ولی ذالک لان الامر لا يتکفل الدلاله علی وجوب. اصلا این دلالتی نداره، وقتی دلالت نداره اصلا چه بیانی داره؟ بیان به هر حال متوقف بر اینکه اول وجوب بیان کنه، شما که قائل به وجوب نیست، تعارض متوقف بر اینکه اصلا بیان داشته باشه نیست، هیچ دلالت نداره. بل المتعین بنا ان علی ان یکون الامر رافعا لموضوع حکم العقل لزوم الامتثال لان العام ترخیص وارد من الشارع. عقل اینجا چیکار میکنه؟ ببخشید، اون دلیل عام، عام دلیل عام رافع موضوع حکم عقل. خب بل المتعین بنا ان علی ان یکون العام رافعا لموضوع حکم العقل لزوم الامتثال لان العام ترخیص وارد و حکم العقل معلقون. حرف عقلم که مطلق نبود، معلق بود بر ورود این که اینم آمد. ولی آقا این کل این حرفی که شما، این حرف، این تالی فاسد مورد قبول عرف فقها ها نیست. من نبنا الفقه و الاستکاز العرفی الا تخصیص العام، این تخصیص فهمیده میشه که همین فهم عمومی فقها ها و عرف است، اما بر مسلک شما اصلا تعارض نیست، خلاف فهم عرفی و فهم فقها هاست. پس آقا این تالی فاسد داره، ما نمیتوانیم به حرف شما ملتزم بشیم. اشکال سوم این که در این صورت حکم معلق به عدم ورود ترخیص خواهد بود. آیا شما اینو میپذیرید؟ شما دارید میگید که اگه مخترن باشه نباشه، پس حکم الان دیگه خیلی ثبات نداره، الان داره معلق میشه. انه قد فرض ان العقل يحكم بلزوم امتثال. یه دقیقه گذشت، لا ادامه بحث ان شاء الله بعدا. صلواتی محمد بفرمایید.